1-р Тимот 2 дугаар бүлэг. Тимэд юуны өмнө би гуй. Гуйлт, залбирал, хүсэлт болон талархлаан бүх хүмүүсийн төлөө үйлд. Хаатын төлөө эрх мэдлийг баригч бүх хүний төлөө үйлд. Тэгвэл бид бүхий л бурханлаг ба хүндэлтэйгээр амар тайван төвшин амьдралаар амьдрах юм. Энэ нь бидний аврагч бурхны милмид сайн бөгөөд тааламжтай. Тэрээр бүх хүмүүсийг аврагдаасаа үнний мэдлэг рүү ирээсэ гэж хүсдэг. Учир нь ганц бурхан байна. Мөн бурхан ба хүмүүсийн хооронд ганц зууч байна. Тэр нь хүн болох Христ Есүс билээ. Тэр өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн. Гэрчлэлн өөрийнхөө зогстой цагт өгөгдөв. Үүний төлөө би тунхаглагч ба элчээр би үннээр хэлж байна. Худлаа яриагүй байна. Итгэл хийгээд үнэн дотор хариу үндэстнүүдийн багшаар томилогдсон билээ. Иймд би ирчүүдийг уур хилэнгүй, маргалдалгүйгээр ариун гараа өргөж, газар бүрт залбираа сай гэж хүсдэг. Үүний адилаар эмэгтэйчүүд зогстой хувцаслан өөрсдийгөө даруу төвшин байдлаар чимэн сүлжсэн үс, алт сувдаар эсвэл үнтэй хувцсаар биш, харин бурхнаас имээгч эмэгтэйд зогстой сайн үсээр чимэгтөөн. Эмэгтэй хүн дуугүй байна, бүрэн дуулууртайгаар суралц. Харин эмэгтэй хүн заах эсвэл эр хүнийг захирах эрх мэдэлтэй байхыг би зөвшөөрөхгүй, харин дуугүй байхыг зөвшөөрдөг. Учир нь эхлээд Адам, дараа нь Ева бүтээгдсэн билээ. Адам мэхлэгдээгүй, харин эмэгтэй нь мэхлэгдэж гим буруу дотор унсан юм. Гэвч хэрв эмэгтэйчүүд итгэл, хайр дотор ба зогстой байн ариусал дотор цаашид байхаваас эмэгтэй нь хүүхэд төрүүлэхээрээ аврагдана.